حالتیں مستثنا ہیں، مثلا استنجے کی حالت ہو گئی یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہے، زبانی ذکر اس وقت منع ہے، اس حالت کے اندر زبانی ذکر نہیں کر سکتا آدمی، لیکن اگر قلبی ذکر ہو تو وہ اس حالت کے اندر بھی روا ہے، قلبی ذکر دل کے اندر وہاں بھی کر سکتا ہے۔ کل احیانی میں یہ بات بھی آتی ہے، ہر حالت کے اندر اگر بعض اوقات ایسے ہیں کہ جہاں زبانی ذکر کرنا منع ہے تو قلبی ذکر کی ممانعت نہیں ہے، دل کے ساتھ روح کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اس کے دو مطلب بیان کرتے ہیں مفسرین کرام، امام ابو بکر جساس مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ، وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قلب کے ساتھ ذکر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کے اندر وہ غور و فکر کرتا رہتا ہے ان کے بارے میں، اور یہ غور و فکر کرنا ہی ذکر ہے خدا کا۔ جب وہ صحیح غور و فکر کرے گا ان تمام قدرت کی نشانیوں میں تو وہ صحیح نتیجے پر پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کی اس کو صحیح معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے گا، اس کی قدرت کاملہ کو، حکمت بالغہ کو، اس کی صفات کو وہ سمجھے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں انعامات پر غور و فکر کرنا ایک تو یہ ہے، یہ بھی عبادت ہے اور یہ قلبی ذکر ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قلب کے ساتھ ذکر اس طرح ہوتا ہے کہ لطائف باطنیہ کو بیدار کرتے ہیں اور ہر ایک لطیفہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، انسان کے اندر بہت سے لطائف لطیفے، یعنی مراد یہ ہے کہ مرکز اور سنڈر اللہ تعالیٰ نے رکھے، جو 19 مرکز ہیں انسان کے جسم کے اندر جو اس کے قلب اور روح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ محنت کے بعد جو لطیفے بیدار ہو جاتا، ہر ایک لطیفہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بزرگان دین یہ 5 انفاس کی تلقین بھی کرتے ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ یا لا الہ الا اللہ، نفی اس بات ہوتا ہے یا صرف ذکر جلالہ اللہ، تو یہ سانس لیتا ہے تو آدھا اس کے ساتھ، ختم ہوتا ہے تو آدھا اس کے ساتھ، تو ہر سانس میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر کوئی تحدید نہیں ہے، جس حالت کے اندر بھی ہو، چنانچہ جو مشق ہم پہنچا لیتے ہیں وہ نیند کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بظاہر سوئے ہوئے ہیں لیکن سانس برابر چل رہی ہے اور اللہ کا ذکر 5 انفاس کے ذریعے جاری ہے۔ نقشبندی حضرات جو ہیں وہ یہ سانس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اور قدم جو اٹھاتے ہیں زمین سے اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی قدم ایسا خالی نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو، اس کی تلقین کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے، باقی عبادتیں محدود ہیں اور اللہ کا ذکر غیر محدود ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ عام ذکر کا طریقہ جو ہر آدمی یعنی اس کو کر سکتا ہے وہ زبان کے ساتھ ہے، اللہ کی تسبیح کرتا رہے، تکبیر تسبیح، جتنے بھی استغفار وغیرہ جتنے بھی کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے، یا انسان اپنے لیے معافی مانگتا ہے یا توبہ کرتا ہے وہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرے، یا خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے پاکیزہ کلمات جو ہیں اپنی زبان سے ادا کرتا رہے، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے۔ بہرحال یہ نماز تو جس طرح بھی ادا کی اس کے بعد مداومت اللہ کے ذکر پر مداومت کا حکم دیا گیا، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور کروٹوں کے بل پر لیٹا ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ تو یہ تشریح ہو گئی. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں میں سے ہیں، چھٹی صدی کے بڑے عظیم مفسر تھے، بیضا ایران میں گاؤں ہے وہاں یہ رہتے تھے، قاضی تھے، جج تھے، چھوڑ دیا تھا، تفسیر لکھی، کتابیں لکھی، پڑھاتے تھے، بڑے عالم فاضل نیک آدمی تھے. تو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد نماز ہی ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز خوف کی حالت میں، مثلا جنگ ہے تو چلتے ہوئے بھی، پاؤں پر چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے، دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے، اور کروٹ کے بل تو ہے ہی، اور کھڑے ہونے کی حالت. مگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں سواری پر سوار ہو کر اگر سواری جا رہی ہے پھر تو پڑھ سکتا ہے، لیکن قدم پر دوڑتے ہوئے نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے، رکوع بھی نہ کرے، خالی اشارہ کرے، سجدہ بھی نہ کرے، اس خوف کی حالت میں یہ تو ہو سکتا ہے. اور بیٹھنے کی حالت میں جیسا کہ عام دستور بھی ہے کہ فیلم تستتے فقائدن، کھڑے ہو کر پڑھو، اگر تم طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر تم بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے فعلا جنبے کا پہلو کے بل پر بھی تم پڑھ سکتے ہو نماز لیٹ کر. وہ اس کو نماز پر محمول کرتے ہیں، لیکن دوسرے مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ یہ صلاۃ خوف اور صلاۃ سفر کے اوپر تبصرہ ہے. جب تم نے نماز پڑھ لی، جس طریقے سے بھی ہو، سفر کی نماز ہے یا خوف کی نماز ہے، تو پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. چنانچہ جنگ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد اور اس غازی کی تعریف کی ہے کہ کامل درجے کا آدمی وہ ہے، دشمن کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے آمنے سامنے، وہاں بھی میرا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر وہاں بھی کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت ہے کہ جس حالت کے اندر بھی ہو وہ اللہ کا ذکر کرو، مداومت اس پر کرو. اور ایک حدیث کے اندر اس طرح حضور کا فرمان ہے کہ ما من شین انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہو ذکر سے بڑھ کر. اللہ کا ذکر خدا کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے. جس قدر زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے اتنے ہی خدا کے عذاب سے بچیں گے. تو یہ اللہ کے ذکر کی مداومت کا بیان ہے. اب فیضت مانن تم، یہ اس پہلی آیت کے ساتھ متعلق ہوگا، پہلی کہ اذا ضربتم فی الارض، جب تم سفر کرو زمین میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ کمی کر دو نماز میں. اور پھر اذا کنت فیہم فاقمت، اور اگر خوف کی حالت ہو تو اس طرح نماز پڑھو. یہ دونوں پر تبصرہ ہے. یہ تو خوف کی حالت تھی اور سفر کی حالت تھی، بعض حالات خطرے والے تھے، دشمن سے یا کسی اور چیز سے خطرے کی حالت میں نماز کی خاص ترکیب بتلائی گئی. لیکن عزت مانن تم، جب تم بے خوف ہو، اطمینان کے اندر ہو، خوف جاتا رہے، دشمن کا خوف بھی نہ ہو، کسی درندے وغیرہ کا خوف نہ ہو، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اقیم الصلاۃ، پھر نماز کو اسی قاعدے اور دستور کے مطابق ادا کرو جس طرح تم کو سکھلائی گئی ہے. قیام کرنا، پوری رکعتیں پڑھنی، رکوع سجدہ کرنا اور قبلہ رخ ہونا، یہ ساری شرائط وغیرہ اور جو کیفیت تم کو بیان کی گئی ہے، چلنا پھرنا نہیں ہے اس کے اندر، ہتھیار وغیرہ بھی نہیں اٹھانے، اور بھی کوئی کام نہیں کرنا، صرف دستور کے مطابق پھر نماز ادا کر، کیونکہ یہ پہلی بات خوف کی حالت میں یا سفر کی حالت میں اس کی اجازت تھی، تغیر آ گیا تھا نماز کے اندر، امن کی حالت میں یہ تغیر نہیں آنا چاہیے، یہ سب زائل ہوگا۔ دستور کے مطابق نماز پڑھو جیسا تم کو سکھلائی گئی ہے نماز، کیوں؟ بے شک نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے بقید وقت، موقوتہ وقت کی قید کے ساتھ، کہ یہ نمازیں جتنی بھی ہیں وہ اوقات کے ساتھ، وقت کو سبب قرار دیا گیا ہے ہر نماز کا، پانچوں نمازوں کے لیے اوقات مقرر ہیں۔ یہ اوقات کا مقرر ہونا ان جگہوں میں ہوگا جہاں پر یہ نظام شمسی کا وہ حصہ جہاں رات دن اپنے دستور کے مطابق چلتے ہیں، وہاں اوقات کی پابندی ضروری ہوگی، فرض ہوگا۔ نماز کی فرضیت بقید وقت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا، ان للصلاۃ اولا واخرا، بے شک ہر نماز کے لیے، یعنی ہر نماز کے وقت کی ابتدا اور انتہا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اوقات کی تعلیم عملا بھی دی ہے، نمازیں پڑھ کر کے پہلا وقت بھی اور آخری وقت بھی بتلایا، اور ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو دو دن الگ الگ نمازیں پڑھا کر نمازوں کے ابتدا اور انتہا کے وقت سب بتلا دی، فجر کا وقت، صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہوتا، وہ پھوٹنے سے لے کر سورج کے نکلنے تک کی صبح کی نماز کا وقت ہوتا، اور زور کی نماز کا وقت جیسا سورہ بنی اسرائیل میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج جب ڈھل جاتا ہے، سورج کے ڈھلنے سے لے کر، تو اس میں تھوڑا سا ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، عام ائمہ کرام یہ کہتے ہیں زوال کے سائے کو نکال کر ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے، تو اس وقت تک زور کا وقت رہتا ہے، پھر زور کا وقت ختم ہو جائے گا اور پھر عصر کا وقت شروع ہوگا، اور عصر کا وقت دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، عصر کا وقت دوسری مثل کے بعد جب شروع ہوتا ہے تو غروب شمس تک عصر کا وقت ہوتا ہے، لیکن سورج میں جب زردی آ جاتی ہے اس کے بعد نماز پڑھنی مکروہ ہوتی ہے، زردی آنے سے پہلے پہلے عصر کی نماز ادا کر لینی چاہیے، ورنہ مکروہ وقت کے اندر نماز ادا ہوگی، کوتاہی کرنے والا آدمی سمجھا جائے گا۔ یہ عصر کا وقت ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا انتہائی، مغرب کا انتہائی وقت، اس میں بھی اختلاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک سرخی رہتی ہے تو مغرب کا وقت رہتا ہے، یہ سرخی زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ تک رہتی ہے، سورج ڈوبنے کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سرخی بھی ختم ہو جائے تو اس کے بعد جب تک سفیدی رہتی ہے اس وقت تک مغرب کا وقت رہے گا، اور سفیدی جب غائب ہو جائے گی، یہ تقریباً ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ یا سوا گھنٹہ اتنا وقت ہوتا ہے سفیدی رہتی ہے، بس مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ شفق کے اندر اختلاف ہے کہ بعض سرخی پر امام ابو حنیفہ اس کو سفیدی پر محمول کرتے ہیں، بہت سے حضرات اس طرف بھی گئے ہیں، جب تک سفیدی ہے مغرب کا وقت رہتا ہے۔ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کی تین حیثیتیں ہوتی ہیں، عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو ایک تہائی رات تک عشاء کو مؤخر کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، اگر لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اگر تکلیف ہو تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت شروع ہو گیا ابتدا میں پڑھ لیں، لوگوں کی آسانی جو ہے وہ زیادہ مطلوب ہوتی، اور ایک تہائی رات سے لے کر نصف رات تک اس کا صحیح جائز ٹائم ہے، اور نصف رات کے بعد جو ہے وہ اس کہتے ہیں مکروہ ہوتی ہے نماز، ہوتی تو ہے لیکن کراہیت کے ساتھ ہوتی، اتنی کوتاہی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اور آخری وقت اس کا طلوع فجر تک ہوتا. یہ اوقات ہیں نماز کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً بھی اور اپنی زبان مبارک سے بھی ان کی ابتدا انتہا سب تحدید بیان فرمائی ہے، اور تمام نمازیں یہ بقید وقت فرض ہیں، جہاں وقت کا نظام معلوم ہو سکتا ہے، جہاں وقت کا نظام معلوم نہ ہو سکے یا یہ نظام ہی تبدیل ہو جائے تو وہاں پر بات دوسرے طریقے پر چلے گی. ہوائی جہاز کا کوئی لمبا سفر مغرب کا مثلا اختیار کرتا ہے، مغرب کی سائڈ میں جا رہا ہو، 20 گھنٹے کا سفر اگر کرتا ہے تو سورج تو غروب ہی نہیں ہوگا، وہ تو ایک جیسی اس کو حالت نظر آئے گی. اب وہاں وہ زور اور عصر کی نماز کا کیا کرے گا؟ وہاں یہ سوال پیدا ہوگا اس حالت کے اندر، تو وہاں پر حساب سے ہی بات چلے گی، حساب کے ساتھ. یا مثلا کوئی آدمی دوسرے سیارے پر چلا جائے، جیسا کہ کئی لوگ پہنچے ہیں، اگر کوئی مسلمان چاند کے اوپر چلا جائے فرض کرو تو وہاں کیا کرے گا؟ یا مثلا قطب جنوبی اور قطب شمالی کے علاقے جو ہیں، یہاں دن رات بہت لمبے ہوتے ہیں، بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں 4 نمازوں کا وقت ملتا ہے، 5ویں کا وقت ہی نہیں ملتا، وہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو ایک قاعدے کے طور پر ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی ہے کہ دجال جب آئے گا تو ایک دن اتنا لمبا ہوگا جتنا ایک سال ہوتا ہے. تو ایک صحابی نے دریافت کیا کہ حضرت اتنے لمبے دن میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، سال بھر کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی حساب لگا کر. آج جب حساب لگا کر ہم 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہاں سال بھر کی نمازیں حساب لگا کر پڑھیں گے. تو یہاں بھی اسی قسم کی بات کرنی پڑے گی، حساب لگا کر کے وہ نماز پڑھیں گے، لیکن نماز کو ترک نہیں کرنا. اگر مریخ پر کوئی آدمی چلا جائے یا قمر کے اوپر چلا جائے تو وہاں بھی حساب لگا کر تو اس کے مطابق وہ نماز پڑھے گا. نماز کو ترک نہیں کر سکتے اس واسطے کہ نماز میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کسی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا. ایک بات انسان کے نفس کی تہذیب ہے، نماز کی وجہ سے انسان کے نفس میں تہذیب اور شائستگی پیدا ہوتی، اس کو کسی حالت میں ترک نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے انسان، اس بات کو بھی کسی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا. پر دن لمبا ہو جائے یا 6 مہینے کا ہو یا 2 مہینے کا ہو یا دوسرے سیارے پر، ہم حساب لگا کر یہ سلسلہ قائم رکھیں گے وہاں، کیونکہ انسان کو تہذیب کا حاصل کرنا ضروری ہے، کسی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اللہ کے ساتھ تعلق کو بھی کسی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا. اس واسطے نماز میں یہ دونوں باتیں، تو نماز تو ترک نہیں ہو سکتی، البتہ نظام الاوقات میں تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ یہ معروف نظام جو ہے سولر سسٹم کا یہ تو وہاں ہے نہیں، یہ چلتا نہیں ہے، اس واسطے حساب لگا کر وہاں اس کے مطابق روزہ بھی ایسے ہی رکھیں گے اور نماز بھی وہاں پڑھیں گے. لیکن جہاں یہ دن اور رات کا 24 گھنٹے کا نظام یا کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی سے یہ نظام چل رہا ہے، وہاں وقت کا پہچاننا مومن کے ذمہ فرض ہے، اور تمام نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. یہی مطلب ہے کہ ان الصلاۃ، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے بقید وقت، وقت کی پابندی کے ساتھ. یہ تو ہو گیا صلات خوف اور صلات سفر کے بعد نمازوں کے بارے میں تبصرہ اور اوقات نماز کی پابندی اور ان کو پہچاننا. اب یہ اگلی آیت میں وہ پہلا سلسلہ, یہ پانچ چھ رکوع میں جہاد کا ذکر چل رہا ہے. تو یہاں پر جیسا نماز کو ترک نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح اللہ نے فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم, قوم سے مراد ہے دشمن, دشمن کا تعاقب کرنے میں بھی سستی مت دکھاؤ, یہ بھی فرض ہے. نماز میں سستی منع ہے تو دشمن کے تعاقب میں بھی منع ہے, سستی نہ دکھاؤ. جیسا پچھلی سورت میں گزر چکا ہے کہ سختی برداشت کرنے پر بھی صحابہ کرام نے دشمن کا تعاقب کیا, یہ اعلان تھا کہ دشمن حملہ آور ہوگا, تو زخمی ہونے کے باوجود بھی کئی میل تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے گئے تھے. تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی بات کو مانا ہے زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان کے بڑے درجے بنائے. دشمن کا تعاقب کرنے میں سستی مت کرو, یہ روا نہیں ہے. کیوں؟ اگر تم اس سلسلے میں تکلیف پاتے ہو, الم, الم کا معنی درد, دکھ, تکلیف, تو وہ بھی تو تکلیف پاتے ہیں جسم میں, تو کافر بھی تمہارے جیسے, باڈی جیسی تمہاری ہے ویسی ان کی, خوراک باقی چیزیں جیسی تمہیں ضروری ہیں ان کے لیے بھی ایسی, تو باڈی میں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ ان کی باڈی زیادہ مضبوط ہے اور تمہاری کمزور ہے, جسم ایک جیسے ہیں, تو وہ بھی تو درد پاتے ہیں, دکھ پاتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, مارے جاتے ہیں, مارتے بھی ہیں, تمام حالتیں ان پر بھی آتی ہیں. تو جس طرح تم دکھ درد پاتے ہو وہ بھی تو پاتے ہیں, اس بارے میں تو تم تو وہ برابر ہو جسمانیت کے لحاظ سے. اور پھر اگر کافر غلط بات اور غلط عقیدے اور غلط پروگرام کے لیے ایسی تکلیف برداشت کرتے ہیں تو تمہیں تو بطریقِ اولا تکلیف برداشت کرنی چاہیے کہ تمہارا عقیدہ بھی صحیح ہے اور تمہارا پروگرام بھی صحیح ہے. تو فرمایا ترجون من اللہ, تم امید رکھتے ہو اللہ سے ان چیزوں کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے, وہ تو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے, اور تمہیں تو آخرت پر یقین ہے کہ ہم اگر شہید بھی ہوں گے, زخمی ہوں گے, ہر چیز کا بدلہ اللہ دے گا ایمان کے ساتھ, اور درجات عالیہ پر فائز فرمائے گا. تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو, دنیا کے اندر بھی یہ ہے کہ کافر کو تو اس قسم کی امید نہیں ہے, تمہیں تو قرآن کے پروگرام کے مطابق یہ امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو, تمہارے مشن کو سب دینوں پر غالب کرے گا. تو یوں ظہر ہو الگ دین کل, ایسی پیشن گوئیاں بھی تمہارے سامنے دنیا کے اعتبار سے بھی, تو تم کس طریقے سے سستی دکھاؤ گے اس بارے میں؟ فرمایا بالکل سستی نہ دکھاؤ دشمن کا تعاقب کرنے میں, تمہیں تو اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہیں ان چیزوں کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے, وہاں کی کامیابی, وہاں کے درجے. تو اس واسطے تم تو بطری کے اولا ان سے بڑھ کر تکلیفیں برداشت کرو اور مصائب کو جھیلنے کی پر صبر کرو. کافر باوجود اس کی ان کا عقیدہ, ایمان, پروگرام سب غلط ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں, پھر یہ ہے کہ اگر تکلیف تم پاتے ہو تو وہ بھی تو پاتے ہیں, اور پھر تمہاری امیدیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں اور کامیابی کی وہ ان کے اندر نہیں. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا, ہر ایک کی نیت, ارادہ, عزیمت, قصد, اخلاص, سب چیزیں اللہ کے علم میں, اور اللہ تعالیٰ کمال حکمت کا مالک, تمام احکام اس نے حکمت کے مطابق انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے نازل فرمائے. انسانوں کا فرض ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے ہمیشہ کے لیے فلاح اور کامیابی حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا انا انزلنا الیک الکتاب بے شک ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب بالحق کے حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے آپ کو اور نہ ہو آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے ولا تجادل اور نہ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے نفسوں پر خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو خیانت کرنے والا اور گناہگار ہو یہ لوگ چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپتے اللہ سے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہی ہے جبکہ وہ رات کے وقت مشورہ کرتے ہیں اس بات کا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہ کام کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے ہاں سنو اے لوگو تم جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں بس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی طرف سے قیامت والے دن یا کون ہوگا ان کی طرف سے وکیل پہلی آیات میں خوف کی حالت میں نماز کا حکم تھا اور سفر کی حالت میں اور امن کی حالت میں پورے طریقے پر دستور کے مطابق نماز پڑھنے کا قانون اور اوقات کی پابندی نماز کے لیے اوقات کا ضروری ہونا یہ ذکر کیا پھر جہاد کے سلسلے میں دشمن کا تعاقب کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ سستی نہ دکھاؤ دشمن بھی تو بڑی مستعدی دکھاتے ہیں اس سلسلے میں حالانکہ وہ باطل پر ہیں ان کا پروگرام ہی غلط ہے اور پھر تم تو اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کی امید ان کافروں کو نہیں ہے تو تمہیں زیادہ مستعد ہونا چاہیے اور ان کا تعاقب کرنا چاہیے پہلے جہاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی تھی منافق لوگ جہاد سے پیچھے رہتے ہیں بچنے کی کوشش کرتے ہیں ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور جہاد کی فضیلت کا ذکر کیا اور ضروری باتیں جو جہاد سے تعلق رکھنے والی تھی ان کو بیان کیا اب یہاں منافقین کی کارگزاری کا ذکر کیا جاتا ہے یہ منافق لوگ کیوں مذمت کے قابل ہیں کہ منافقوں کے اندر ایسی بد اخلاقی کی باتیں پائی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی طرفداری بالکل نہ کریں وہ کہ منافقین کی کارگزاری کے سلسلے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے منافقوں کی کارگزاری اس قسم کی ہوتی ہے ایمان والوں کو ان سے بچنے کے متعلق اور خبردار رہنے کے متعلق تلقین فرمائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں یہ کتاب تفسیر میں ذکر ہے، دوسری کتابوں میں بھی ذکر ہے، مستدرک کے حاکم میں یہ واقعہ سن 4 ہجری کے اندر پیش آیا، ہجرت کا 4th سال تھا۔ واقعہ اس قسم کا پیش آیا کہ مدینے میں ایک فیملی اور خاندان تھا، منافقین کا تھا، یہ بنو عبیرق کہلاتے تھے، اور یہ 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر۔ ان میں بشیر جو تھا یہ شاعر بھی تھا اور منافق تھا، تو اس کی یہ بھی ایک بات تھی کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مذمت کیا کرتا تھا شعر و اشعار میں، اور پھر ان اشعار کو کسی کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا کہ یہ فلاں لوگوں نے کہا ہے، فلاں خاندان کی شاعر نے یوں کہا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اس پر بڑی تکلیف پہنچتی تھی۔ صحابہ اس کے بارے میں 2 قسم کی رائے رکھتے تھے۔ بعض تو یہ کہتے تھے کہ یہ اشعار کسی خبیث آدمی نے کہے ہیں، اور بعض کو تردد ہوتا تھا، وہ کہتے تھے نہیں، جیسا کہ یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے یا فلاں خاندان کے شاعر نے اس قسم کے اشعار کہے ہیں، بعض اس کے بارے میں رائے رکھتے تھے، لیکن اکثریت صحابہ کی ایسی تھی کہ وہ یہی خیال کرتے تھے کہ اسی نے یہ اشعار کہے ہیں اور یہ دوسروں کی طرف منسوب کرتا ہے تاکہ خود یہ بچ جائے اور اس پر پکڑ نہ ہو سکے۔ حضور کے صحابہ کی مذمت کرنا اور پھر وہ اشعار دوسروں کی طرف منسوب کر دینا، یہ بھی اس کی کارگزاری تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص رفاعہ ابن زید اور ان کے بھتیجے حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر، رفاعہ کے گھر میں، ان کے بالا خانے میں، وہاں آٹا رکھا ہوا تھا، بوری آٹے کی رکھی ہوئی تھی، شام سے لاتے تھے خرید کر کے، جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے وہ گندم کا آٹا یا میدا استعمال کرتے تھے عام طور پر، تو لوگوں کی خوراک جو یا کھجوریں وغیرہ ہوتی تھی، بعض آدمی جو پیسے والے ہوتے تھے وہ گندم کا آٹا بھی خرید کر کے استعمال کر لیتے تھے۔ تو یہ رفاعہ نے گندم کا آٹا خریدا تھا، وہ بالا خانے میں رکھا تھا چوبارے کے اندر، اور اس کے اوپر کچھ ہتھیار رکھے ہوئے تھے، زیریں تھی اور کچھ اور ہتھیار تھے۔ اب رات کے وقت مکان میں نقب لگایا گیا، اور مکان میں نیچے سے جیسا چور لوگ نقب لگاتے ہیں، نقب لگا کر تو اوپر بالا خانے سے وہ آٹے کی بوری بھی نکال لی اور اس کے ساتھ ہتھیار بھی۔ اصل میں تو وہ آٹا چرانا مقصد ہوگا، تو ہتھیار بھی مل گئے، وہ بھی ساتھ لے لی، وہ نکال کر وہ لے گئے۔ دن کے وقت رفاع کو پتہ چلا، اس نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ ہمارے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی ہے، مکان میں نقب لگا کر نیچے سے اور بالا خانے میں سے آٹے کی بوری بھی نکال لی گئی ہے اور ہتھیار بھی نکال لیے گئے ہیں، تم جاؤ اور جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرو کہ حضرت ہمارے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی ہے، اور اگر ہتھیار مل جائیں تو اچھی بات ہے، آٹے کی کوئی پرواہ نہیں، آٹا اگر کھا جائیں لوگ کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہتھیار مل جائیں تو۔ اس دوران میں اب یہ تفتیش شروع ہوئی کہ یہ نقب کس نے لگایا، یہ منافقین کا جو خاندان تھا، اس کا مفسرین طعمہ نام بھی لکھتے ہیں طعمہ ابن عبیرک یا بشیر ابن عبیرک. بشیر کا لفظ ترمذی شریف میں اور مصدر عقب بشیر کا لفظ ہی آیا. یہ ایک ہی شخص ہے طعمہ بھی اور بشیر بھی. تو ان کے بارے میں لوگ شبہ کرتے تھے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوا ہوگا. ان کے گھر میں یہ ایک غریب خاندان تھا تو لوگوں نے اس سے کہ ان کے گھر میں آگ جل رہی تھی رات کو روٹی پک رہی تھی کوئی بات ضرور ہے. اب ارد گرد کے جو مکانات ہیں ان کے اندر بھی بات جب تفتیش میں پڑی تو لوگوں نے شبہ کیا کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہو. اس دوران میں بڑی تکرار بھی ہوئی تو اس منافق نے اور اس کے جو طرفدار تھے انہوں نے ایک مخلص مسلمان کے سر پر یہ لگایا حضرت لبید ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے یہ کام کیا ہو کہ چوری یا نقب اس نے لگائی ہو. ان کو بڑی ناراضگی ہوئی. حضرت لبید ابن سعد وہ بڑے نیک متقی آدمی تھے. وہ تلوار نکال کر آگے اور آ کر انہوں نے کہا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو میں چوریاں کرتا ہوں, یہ چوری تم کو بتلانی پڑے گی ورنہ یہ تلوار چلے گی تمہارے سر پر, تم کیسے ایسی باتیں کرتے ہو. اب لوگ بیچ میں پڑ گئے اور اس شخص نے بھی کہا کہ بھئی تمہارے بارے میں ہم نہیں کہتے. معاملہ تفتیش میں ہی رہا. ادھر حضرت رفا نے اپنے بھتیجے کو حضور کی خدمت میں بھیجا. انہوں نے جا کر حضور کے سامنے ایسا ذکر کیا. ادھر یہ منافقین کی خاندان جو تھا انہوں نے اپنا ایک سردار تھا ان کے خاندان کا, حالانکہ وہ مخلص مسلمان تھا لیکن خاندانی طور پر چودھری تھا, اس کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر یہ کہا کہ یہ قتادہ اور اس کے چچا ہم لوگوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, حضور کے سامنے شکایت ہو چکی ہے, تو آپ مہربانی کر کے جائیں ہمارے ساتھ تو ہماری برات کا اظہار. چنانچہ بہت سے آدمی اکٹھے ہو گئے مالداری کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے کہ یہ خام خواہ اتہام آ رہا ہے بدنامی ہے. یہ لوگ حضور کے پاس پہنچے اور انہوں نے جا کر کے یہ کہا کہ حضرت قتادہ اور اس کے چچا کے گھر میں چوری ہوئی ہے اور وہ ہمارے ایک آدمی کے بارے میں وہ شبہ کرتے ہیں, حالانکہ ہمارا آدمی اس قسم کی بات نہیں کر سکتا, بے گناہ ہے, اس کو خام خواہ متہم بنایا جا رہا. اس کے بعد جس وقت حضرت قتادہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو یہ لوگ تو پہلے اپنی سفارش لے جا چکے تھے, وہی نازل نہیں ہوئی تھی. ظاہری حالات میں جب پانچ دس شریف آدمی جائیں اور کسی آدمی کی سفارش کریں کہ حضرت یہ بے گناہ ہے تو ظاہری حالات میں تو یہی سمجھا جائے گا کہ واقعی یہ بے گناہ ہے. تو ظاہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی خیال کیا کہ یہ شخص بے گناہ ہے جب اتنے آدمی اس کے بارے میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں. حضرت قتادہ جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قتادہ کو ڈانٹا کہ تم ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کی نیکی اور صلاحیت کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں تم اتہام لگاتے. حضرت قتادہ کو بہت افسوس ہوا, بہت غم ہوا. انہوں نے آ کر کے اپنے چچا کے سامنے ذکر کیا کہ یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ناراض ہو گئے کہ ان لوگوں نے وہاں جا کر کے سفارش کرائی ہے, بہت سے آدمیوں کا جتھا لے گئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حالات میں یہی فرمایا, یہ ڈانٹ پلائی, بہت صدمہ ہوا. تو ان کے چچا نے کہا اچھا اللہ مالک ہے, خدا تعالیٰ تو جانتا ہے. تو اسی دوران میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ دو رکوع ہیں برابر, یہ دو رکوع اسی سلسلے میں نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ فرمائی اور ان منافقین کی مذمت بیان فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اس دوران میں اور بھی سلسلہ رہا تا تفتیش شروع ہو گئی. تفتیش جب شروع ہوئی کہ یہ کس نے نقب لگایا تو نقب حضرت لبید کے گھر تک پہنچا. بعض تفسیروں میں یہ لکھتے ہیں کہ اس شخص نے وہ جو آٹا تھا وہ ایک یہودی کے گھر میں زید ابن سمین کے گھر میں راتوں رات ہی امانت کے طور پر رکھ دیا. جب تفتیش شروع ہوئی تو تفتیش میں اس یہودی کے گھر تک بھی سراغ ملا. اس سے پوچھ گچھ ہوئی تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں میرے گھر میں یہ ہے آٹا، لیکن آٹا تو فلاں آدمی نے رکھا اور فلاں آدمی بشیر کا نام لیا. تو بشیر سے جب پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا، قسمیں اٹھانے لگا کہ یہی مجرم ہے، میں نے تو نہیں کیا. یہ آیتیں پھر نازل ہوئی اور پتہ چل گیا کہ یہ منافق جو ہیں یہی گنہگار اور مجرم ہیں. وہ یہودی جو ہے وہ بھی بے گناہ ہے، اور حضرت لبید پر جو انہوں نے اتہام لگایا تھا وہ بھی بے گناہ، خام خاص پر اتہام لگایا. وہ ناراض بھی ہو گئے، تلوار بھی لے کر کے باہر آ گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی. اب یہ ہوا کہ وہ ہتھیار وغیرہ تو مل گئے، حضور کے سامنے لا کر کے رکھ دیے. وہ حضرت رفاع کو بلا کر، قتادہ کو بلا کر وہ ہتھیار ان کے سپرد کر دیے. یہ منافق جو تھا یہ وہاں سے بھاگ گیا، بجائے اس کے کہ یہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتا، اس پر حد جاری ہو جاتی اور اس کو سزا مل جاتی. لیکن اگر ایماندار ہوتا یہ تو آخرت خراب نہ ہوتی. یہ وہاں سے بھاگا، بھاگ کر کے پہلے بھی منافق تھا اور پھر سری طور پر مرتد ہو کر کے مکے کے مشرکوں سے جا ملا. وہاں ایک عورت ہے سلافہ ابن سعد، اس کے گھر میں جا کر ٹھہر گیا. ادھر حضرت حسان کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے شعر و اشعار میں مذمت کی، اور اس عورت کی بھی مذمت ہونے لگی جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا. اس عورت کو بھی بڑی ناراضگی ہوئی، وہ بھی شریف عورت تھی. تو اس کے ساتھ جب ایسی باتیں شروع ہوئی کہ اس نے گھر میں کیوں ٹھہرا رکھا ہے، تو بدنامی کا باعث بنا. تو ایک دن وہ تنگ ہو کر اس نے اس کا سامان اٹھا کر جا کر کے بتہا میں پھینک دیا اور کہنے لگی کہ دفع ہو جاؤ، میرے گھر میں تمہارے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھ پر اتہام لگتے ہیں اور حسان اپنے شہروں میں مذمت کرتے ہیں، میری بدنامی ہوتی ہے، تمہاری وجہ سے ہم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا بلکہ بے عزتی ہوئی ہے. سامان اس کا پھینک دیا. بہرحال یہ سب تذلیل کے واقعات ہوئے. اور بھی مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں، یہ مرتد ہو کر یہاں مشرکین میں آ کر مل گیا یہ شخص، اور اس کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی کہ کہیں دیوار وغیرہ لوگ بنا رہے تھے یا کوئی کھدائی کر رہے تھے، وہ دیوار گر گئی اور اس دیوار کے نیچے دب کر یہ بھی مردار ہو گیا، موت بھی اس کی اس طریقے سے آئی. یہ تو اس کا حشر ہوا. اب اللہ تعالی نے ایمانداروں کو ان واقعات پر تنبیہ کی ہے، جنہوں نے ان کی طرفداری کی تھی اور سفارش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے. اور ظاہری حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ارادہ کیا تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے، جب اتنے لوگ اس کے بارے میں یہ سفارش کرتے ہیں تو اس کی بے گناہی کے بارے میں حضرت قتادہ کو جو ڈانٹ پلائی تھی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس پر تنبیہ فرمائی اور ایمان والوں کو خبردار کیا کہ خائن لوگوں کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے کسی طرح بھی. یہ خائن تھے اور ان کی یہ کارگزاری تھی. اور پھر بری لوگوں کو انہوں نے متہم کیا، اتہام لگایا بے گناہ تھا. اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی مرکزی جماعت کو یہ قانون سمجھایا ہے کہ ہمیشہ انصاف